الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تنجليه صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه. نكتوك مصعب بن سعد توقف بباياك رافز الله زوجياك أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو سعد أبين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه alihisi siku moja ya kwamba yeye ana daraja au ana nafasi fulani juu ya walikuwa chini yake miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: innama yansurullahu hadhihi al-umma bidha'ifiha. Kumfundisha Saad, kumwelekeza Saad, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: hakika Allah anaunusuru umma kwa wanyonge wake, wale wanyonge katika jamii ambao wanaonekana hawapo, kana kwamba hawapo, si chochote, wana na nafasi yote. Allah mtukufu anaunusuru umma kwa ajili ya hao. Kivipi? Bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim, kwa ajili ya dua zao, kwa ajili ya sala zao, kwa ajili ya ikhlasi zao. Rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص. الله رسول أمة، أنا رسول أمك وجيل يا هاو. نيونج سيبوزوتي هانا كتجميز زيد يلاني الله سبحانه وتعالى بلا شك هو أعظم yuko juu zaidi fi tawakkul, katika kumtegemea Allah kuliko yule ambaye mimi rais, shemeji yangu, waziri mkuu, baba mkubwa, mbunge fulani, kaka yangu, sijui nani, sijui nani. Wewe unanifahamu mimi, wewe hunijui mimi, mimi ni fulani katika ukoo wa fulani, katika jina fulani, katika siku zote ndio sababu zao. Anamtisha fulani kwa sababu yeye ana nafasi fulani, ameegemeza katika fulani au sehemu fulani, katika hizi sababu za kidunia. Lakini yule alfaqir aldhaif maskini anasema mimi sina zaidi ya Allah. ومن كان معه الله، من كان معه الله فمعه كل شيء. يقولون الله يكون ناي كل كتكو ناي. ومن فقد الله ناتقيم كوس الله أبي كوس كل كتكو. فسا ها ونيونج إخلاص ياكي نيزكا ونكوب وزيدي كل خيولة. توكل yake ni kubwa zaidi, kumwamini Allah zaidi. Japo katika jamii watu hawaangalii wala hawana nafasi. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawa ambao unaona wako chini, Allah subhanahu wa ta'ala anaishusha nusra yake kwa kupitia hao, rehema yake inashuka kwa ajili ya hao. kheri yake baraka zake kwa ajili ya hao. Qala rahimahullah wa an Dhahhak ibn Qais qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, hakika ya Allah mtukufu aliyetakasika aliyetukuka anasema, ana khayru sharikin, mimi ni mbora wa washirika. Faman ashraka ma'iya sharikan, atakayeshirikisha yeyote pamoja nami, fahuwa li shariki, basi ile amal ambayo amenishirikisha mimi sitaki, haitakuwa kwa ajili yangu mimi, sina haja na washirika kwa sababu mimi ni mbora. Ile amal itakuwa kwa ajili ya yule aliyeshirikishwa na mimi, si kwa ajili yangu mimi. Ya ayuha nnas, ni watu, akhlisu a'malakum, takaseni amali zenu, fanyeni ikhlas amali zenu, ziwe na ikhlas. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika Allah mtukufu aliyetakasika, la yaqbalu min al-a'mal, haikubali katika amal, illa ma khalusa lahu, isipokuwa amal ilikuwa ni khalis, imetakaswa lillahi subhanahu wa ta'ala, imefanyika kwa ajili ya Mola wetu peke yake. Wala taqulu, na msije mkasema, msiseme, hadhihi lillah walirrahim, ni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya undugu. Msiseme hivi, au msiseme kwa ajili ya Allah na mama, baba, hii mama misamiati kwa ajili ya mama yangu au Allah. Anasema msiseme hivi, fa innaha lirrahim, kwani ile itakuwa si kwa ajili yangu mimi, bali kwa ajili ya undugu. Ninyi mmesema kwa ajili ya Allah na undugu, basi haitakuwa kwa ajili yangu mimi, bali itakwenda kwa ajili ya undugu, silipe juu yake. Walaysa lillahi minha shay, na hakuna chochote miongoni mwake lillah. Wala taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum, kwa ajili ya Allah na uso wangu, ni matumizi fulani yalikuwa kitumika katika wakati wao, kwa ajili ya Allah na uso wangu, baba yangu, mama yangu, msiseme hivi. Walaysa lillahi minha shay, fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha shay, kwani itakuwa ni kwa ajili ya nyuso zenu, na Allah subhanahu wa ta'ala hata kipokea miongoni mwake chochote, hakuna yoyote miongoni mwake itakayokuwa lillah. Rawahu al-Bazzar bi isnadi la ba'sa bihi wal Bayhaqi, wa Sheikh al-Albani rahimahullah anasema sahihun li ghayrihi. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأعاننا للبر والتقوى، واستعملنا في طاعته حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.